Əl-Ənbiya Peyğəmbərlər Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İnsanların hesaba çəkiləcəkləri gün yaxınlaşdı, amma onlar hələ də qəflət içində imandan üz çevirirlər. Onlara öz Rəbbindən istənilən bir yeni xəbərdarlıq gəldikdə, Ona istehza edərək qulaq asmazlar qəlbləri qəflət içində qaldığı halda. Zalimlar öz aralarında xəlvətcə pıçıldaşıb deyirlər. Məyər bu sizin kimi adi bir insan deyilmi? Gözünüz görə-görə sehrə mi inanacaqsınız? Peyğəmbər dedi, Rəbbim göydə və yerdə deyilən sözləri bilir, O eşidəndir, biləndir. Onlar dedilər, bunlar qarmaqarışıq yuxulardır. Xeyr, o bunu özündən uydurmuşdur. Xeyr, o bir şairdir. Qoy o əvvəlki elçilərə göndərilən möcüzələr kimi bizə də bir möcüzə gətirsin. Onlardan əvvəl məhv etdiyimiz məmləkətlərdən heç biri iman gətirməmişdi. İndi bunlar mı iman gətirəcəklər? Biz səndən əvvəl də onlara vəh nazil etdiyimiz ancaq kişilər göndərmişdik. Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. Biz onları yemək yeməyən bir vücud etmədik. Onlar əbədi də deyillər. Sonra isə onlara verdiyimiz vədi yerinə yetirdik. Biz həm onları, həm də istədiyimiz kəsləri xilas edib, həddi aşanları məhvə uğratdıq. Sizə sizləri xatırladan bir kitab nazil etdik. Məyər başa düşmürsünüz? Biz zalım olan neçə-neçə məmləkəti məhv edib, sonra başqa xalqlar yaratdıq. Onlar əzabımızı hiss edən kimi dərhal oradan qaçmağa başladılar. Qaçmayın, içində olduğunuz xoş güzarana və yurdlarınıza qayıdın. Bəlkə sizinlə məsləhətləşdilər. Onlar, vay halımıza, Biz doğrudan da zalım olmuşuq, deyirdilər. Biz onları yanmış küləşə döndərənəcən fəryad qoparırdılar. Biz göyü, yeri və onların arasında olanları əyləncə üçün yaratmamışıq. Əgər biz özümüzə əyləncə düzəltmək fikrində olsaydıq, onu mütləq öz yanımızda olanlardan hazırlayardıq. Lakin biz bunu etmədik. Xeyr, biz haqqı batilin üstünə atarıq və o da onun işini bitirər. Bir anda batilin yox olub getdiyini görərsiz. Allaha aid etdiyiniz sifətlərə görə, vay halınıza! Göylərdə və yerdə kimlər varsa, hamısı onundur. Onun yanında olanlar, ona ibadət etməyə təşəxxüs göstərmir və bundan yorulmurlar. Onlar gecə-gündüz, usanmadan onun şəninə təriflər deyirlər. Yoxsa müşriklər özlərinə yerdə ölüləri diriltməyə qadir olan tanrılar mı qəbul etdilər? Əgər göydə və yerdə Allahdan başqa məbudlar olsaydı, onların hər ikisi fəsada uğrayardı. Ərşin sahibi olan Allah pakdır və müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Allah gördüyü işlər üçün məsuliyyət daşımaz, onlar isə daşıyacaqlar. Məyər müşriklər ondan başqa məbudlara mı tapınmışlar? De ki, sübutunuzu göstərin. Budur mənimlə olanların zikri və məndən öncəkilərin zikri. Lakin onların çoxu əsl həqiqəti bilmir və ondan üç çevrəllər. Səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, ona məndən başqa heç bir məbud yoxdur, mənə ibadət edin deyə vəhy etməyək. Kafirlər, mərhəmətli Allah özünə övlad götürdü, dedilər. O, pakdır, müqəddəsdir. Əksinə, o mələklər möhtərəm qullardır. Mələklər ondan qabaq danışmazlar. Onlar ancaq onun əmrini yerinə yetirərlər. Allah onların keçmişini və gələcəyini bilir. Onlar yalnız onun razı qaldığı şəxslərdən ötürü şəfaət diləyir və onun qorxusundan tir-tir əsirlər. Onlardan kimsə, mən ondan başqa bir məbudam desə, ona cəhənnəmi qismət edərik. Biz zalımları belə cəzalandırırıq. Məyər kafirlər göylərlə yer bir olduğu zaman, bizim onları bir-birindən araladığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı görmürlərmi? Yenə də mi inanmırlar? Yerin onları yırğalamamasından ötürü orada möhkəm dağlar yaratdıq. Onlar istədikləri yerə gedə bilsinlər deyə orada geniş yollar saldıq. Göyü mühafizə olunan bir tavan etdik. Onlar isə oradakı dəlillərimizdən üç çevirirlər. Gecəni, gündüzü, günəşi və ayı da yaradan odur. Onların hər biri öz orbitində üzür. Səndən əvvəl də heç bir bəşərə ölümsüzlük nəsib etmədik. Məyər sən öləcəksən, onlar həmişəlik qalacaqlar. Hər kəs ölümü dadacaqdır. Biz sizi sınamaq üçün şər və xeyirlə imtihana çəkirik. Siz ancaq bizə qaytarılacaqsınız. Kafirlər səni gördükləri zaman sənə ancaq istehza edərək bir-birinə sizin tanrılarınıza tənə vuran budurmu deyirlər. Məhz onlar mərhəmətli Allahın öyüd nəsihətini inkar edirlər. İnsan tələsən yaradılmışdır. Mən dəlillərimi sizə göstərəcəyəm. Məni tələsdirməyin. Onlar, əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq deyirlər. Kaş ki, kafirlər üzlərindən və kürəklərindən onları saracaq alovdan qaça bilməyəcəkləri və onlara heç bir köməyin edilməyəcəyi vaxtın gələcəyini biləydilər. Yox, qiyamət onlara gözləmədikləri bir halda gələcək və onları heyrətə salacaqdır. Onlar onun qarşısını ala bilməyəcəklər və onlara heç aman da verilməyəcəkdir. Allahın səndən əvvəlki elçiləri də məsxəriyə qoyulmuşdu. Onlara rişxənd edənləri həmin o istehza etdikləri şey məhv etdi. De ki, gecə də, gündüz də sizi mərhəmətli Allahdan müdafiə etməyə qadir olan kimdir? Lakin onlar öz Rəbbinin nəsihətlərindən üz döndərdilər. Yoxsa onları bizdən qoruya biləcək məbudlar mı vardır? Onlar heç özlərinə kömək etməyə qadir deyillər. Bizdən də müdafiə oluna bilməzlər. Bəli, biz onlara və atalarına ömürləri boyunca xoş güzaran verdik. Məyər onlar bizim gəlib müşriklərə aid ərazini hər tərəfdən əskiltdiyimizi görmürlərmi? Doğrudanmı onlar qalib gələcəklər? De ki, mən sizi ancaq vəhy ilə qabaqcadan xəbərdar edirəm. Karlar xəbərdar edilsələr də çağırışı eşitməzlər. Əgər onlara Rəbbinin əzabından bir yel belə toxunsa, onlar mütləq vay halımıza, biz həqiqətən də zalım olmuşuq deyərlər. Biz qiyamət günü ədalət tərəziləri ilə haqqı hesab çəkəcəyik. Heç kimə hər hansı bir şeydə ədalətsizlik edilməyəcəkdir. Görülmüş iş bir xardal dənəsi mislində olsa belə, onu gətirib tərəziyə qoyacaq. Biz haqqı araşdırmağa bəs edərik. Biz Furqanı müttəqilərdən ötürü bir nur və öyüd nəsihət kimi Musa və Haruna vermişdik. O müttəqilər ki, öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxur və gələcək o saatdan lərziyə gəlirlər. Bu, nazil etdiyimiz mübarək bir zikirdir. Siz onu inkar mı edirsiniz? Biz daha öncə İbrahimə də özünə layiq doğru bir yol bəxş etmişdik. Biz onu tanıyırdıq. Bir zaman o öz atasına və tayfasına, bu nə heykəllərdir ki, siz onlara sitayiş edirsiniz, demişdi. Onlar, biz atalarımızı onlara ibadət edən görmüşük, demişdilər. İbrahim demişdi, doğrusu siz də, atalarınız da açıq aydın bir azğınlıq içindəsiniz. Onlar, sən bizə haqq gətirmisən, yoxsa oyunbazlardansan, demişdilər. İbrahim demişdi, xeyr, sizin Rəbbiniz yaratdığı göylərin də, yerin də Rəbbidir. Mən də buna şahidlik edənlərdənəm. Allaha and olsun ki, siz geriyə dönüb getdikdən sonra bütlərinizə bir kələk gələcəyəm. Nəhayət, İbrahim bütləri sındırıb qırıq-qırıq edərək, yalnız onların ən irisini saxladı ki, bəlkə ona müraciət edələr. Onlar dedilər, məbudlarımızı kim bu kökə salıb? Şübhəsiz ki, o zalimlərdəndir. Bəziləri, İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik, dedilər. Digərləri də, onu cəmaatın gözü qabağına gətirin ki, şahidlik etsinlər, dedilər. Onlar dedilər, məbudlarımızı sənmi bu kökə saldın, ey İbrahim? İbrahim dedi, xeyr, bunu onların bu böyüyü etmiş olar. Əgər danışa bilirlərsə, özlərindən soruşun. Onlar öz-özlərinə müraciətlə, həqiqətən də siz zalımlarsınız, dedilər. Sonra yenə öz bildikləri batil əqidələrinə qayıdıb dedilər, axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar. İbrahim dedi, elə isə Allahı qoyub sizə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə mi tapınırsınız? Tfu sizə də, Allahdan başqa tapındıqlarınıza da. Doğrudanmı siz dərk etmirsiniz? Onlar dedilər, əgər ondan əvəz çıxmaq istəyirsinizsə, onu yandırın ki, məbudlarınıza kömək edəsiniz. Biz, ey od, İbrahim üçün sərin və zərərsiz ol, dedik. Onlar İbrahimə qəsd etmək fikrinə düşdülər. Lakin biz onları daha şiddətli cəzaya məruz qoyduq. Biz onu da, Lutu da zalimlərdən xilas edib, aləmlər üçün bərəkət verdiyimiz yerə gətirdik. Biz ona İshaqı və bir də Yaqubu bağışlayıb, hamısını əməli salih insanlar etdik. Biz öz hökmümüzlə onları doğru yolu göstərən rəhbərlər etdik. Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Lutu da yada sal. Biz ona hökmranlıq və elm bəxş etdik. Onu çirkin işlər görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən onlar pis, fasik bir qövm idilər. Biz onu öz mərhəmətimizə qovuşdurduq. O, həqiqətən əməli salihlərdən idi. Nuhu da yada sal. Daha öncə o dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul etmiş, onu və onun ailəsini böyük qəm-qüssədən qurtarmışdıq. Biz onu ayələrimizi yalan hesab edən adamlardan müdafiə etdik. Doğrudan da onlar pis adamlar idilər. Odur ki, biz onların hamısını suya batırdıq. Davudu və Süleymanı da yada sal. Bir zaman onlar özgə adamların qoyunlarının girib zay elədiyi bir əkin sahəsi barəsində hökm vermişdilər. Biz onların hökmünə şahid idik. Biz o hökmü Süleymana anlattıq. Hər ikisinə hökmranlıq və elm bəxş etdik. Biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı tərifləmələri üçün ona ram etdik. Bunları biz etdik. Biz Davuda sizi döyüşdə təhlükələrdən mühafizə etmək üçün zirehlər düzəltməyi öyrətdik. Heç siz şükür edirsinizmi? Güclü əsən küləyi Süleymana ram etdik. Küləklər onun əmri ilə bərəkət verdiyimiz yerə tərəf əsərdi. Biz hər şeyi bilirik. Şeytanlar arasından onun üçün dəniz sularına dalıb dalğıcılıq edən və bundan başqa digər işlər görənlər də var idi. Biz onları nəzarətimiz altında saxlayırdıq. Əyyubu da yada sal. Bir zaman o, Rəbbinə yalvarıb demişdi, mənə həqiqətən də bəla düçar olubdur. Sən rəhimlilərin ən rəhimlisisən. Biz onun duasını qəbul etdik və ona düçar olmuş bəlanı aradan qaldırdıq. Öz tərəfimizdən bir mərhəmət və ibadət edənlərə bir ibrət olsun deyə ailəsini ona qaytardıq. Üstəlik, bir o qədər də əlavə etdik. İsmaili, İdrisi və Zülkifli də yada sal. Hamısı səbr edənlərdən idilər. Biz onları mərhəmətimizə qovuşdurduq. Onlar həqiqətən əməli salihlərdən idilər. Zünnunu da yada sal. Bir zaman o qəzəbli qövmündən ayrılıb getmiş və ona gücümüz çatmayacağını güman etmişdi. Sonra da zülmətlər içində yalvarıb demişdi, səndən başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən. Mən isə həqiqətən zalimlardan olmuşam. Biz onun duasını qəbul etdik və onu qəm-qüssədən qurtardıq. Biz möminləri belə xilas edirik. Zəkəriyyanı da yada sal. Bir zaman o yalvarıb demişdi, ey Rəbbim, məni tənha buraxma, sən varislərin ən yaxşısısan. Biz onun duasını qəbul etdik, ona Yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini ona uşaq doğmağa qadir etdik. Həqiqətən onlar yaxşı işlər görməyə tələsər, ümid və qorxu ilə bizə yalvarardılar. Onlar bizə müti qullar idilər. İsmətini qoruyan Məryəmi də yada sal. Biz onun paltarının döşündəki kəsiyinə öz ruhumuzdan Cəbrail vasitəsilə üfürdük, onu və onun oğlunu aləmlərə bir möcüzə etdik. Həqiqətən bu, vahid bir din olaraq sizin hamınızın dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə mənə ibadət edin. Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb, dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı bizim hüzurumuza qayıdacaqlar. Kim mömin olduğu halda yaxşı işlər görsə, onun zəhməti inkar olunmaz. Şübhəsiz ki, biz onun əməllərini yazırıq. Məhv etdiyimiz obalara qadağa qoyulmuşdur və onların əhalisi bir daha bu dünyaya qayıtmayacaqlar. Nəhayət, Yəcuc və Məcuc səddi açıldığı və onlar təpələrdən axışıb gəldikləri zaman, haqq olan vədimiz yaxınlaşdıqda kafirlərin gözləri dərhal bərələcəkdir. Onlar deyəcəklər, vay halımıza, biz bundan qafil idik, üstəlik zalım da olmuşuq. Ey kafirlər! Siz və Allahdan başqa tapındıqlarınız cəhənnəm odunusunuz. Siz mütləq ora girəcəksiniz. Əgər bunlar məbud olsaydılar, ora girməzdilər. Halbuki hamısı orada əbədi qalacaqlar. Onlar orada xırıldayacaq və heç nə eşitməyəcəklər. Əzəldən ən gözəl aqibət yazılmış insanlara gəldikdə isə, onlar oddan uzaqlaşdırılmış olacaqlar. Onlar onun xışıltısını belə eşitməyəcəklər. Onlar ürəklərinin istədiyi şeylər arasında əbədi qalacaqlar. Ən böyük dəhşət onları kədərləndirməyəcək. Mələklər onları qarşılayıb, bu sizə vəd olunmuş gününüzdür, deyəcəklər. O gün göyü yazılı səhifələrin büküldüyü kimi bükəcəyik. Məxluqatı ilk dəfə yaratdığımız kimi yenə əvvəlki halına qaytaracaq. Biz vəd vermişik. Sözsüz ki, biz onu yerinə yetirəcəyik. Biz zikirdən sonra nazil etdiyimiz kitablarda da yazmışdıq ki, yer üzünə mənim əməli salih qullarım varis olacaqlar. Həqiqətən bunda ibadət edənlər üçün bir bildiriş vardır. Səni də aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. De ki, mənə belə vəhy olunur ki, sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Siz müsəlman olmayacaqsınızmı? Əgər onlar üz döndərsələr, de ki, mən bu dini sizə olduğu kimi təbliğ etdim. Sizə vəd olunan şeyin yaxın və ya uzaq olduğunu bilmirəm. Söz yoxdur ki, Allah açıq deyilən sözü də, sizin gizlədib saxladıqlarınızı da bilir. Mən isə bilmirəm. Bəlkə də bu sizi sınaqdan keçirtmək və müəyyən müddət ərzində bu dünyada faydalanmağınız üçündür. Peyğəmbər dedi, ey Rəbbim, mənimlə kafirlər arasında ədalətlə hökm ver. Sizin aid etdiyiniz sifətlərə qarşı ancaq mərhəmətli olan Rəbbimizdən kömək diləmək lazımdır. Əl-Həcc Həcc surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun! Həqiqətən o saatın sarsıntısı müthiş bir şey olacaqdır. Onu görəcəyiniz gün hər bir əmzikli qadın əmizdirdiyini unudacaq, hər bir hamilə qadın bətnindəkini salacaqdır. İnsanları sərxoş görəcəksən, halbuki onlar sərxoş olmayacaqlar. Lakin Allahın əzabı hədsiz şiddətlidir. İnsanlardan eləsi də var ki, heç nə bilmədiyi halda Allah haqqında mübahisə edir və hər bir asi şeytana itaət edir. Onun haqqında belə yazılmışdır. Kim şeytanla dostluq etsə, şeytan onu doğru yoldan çıxardıb, alovlu odun əzabına sürükləyər. Ey insanlar! Yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətən də biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəkilə salınmış və ya salınmamış bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə bəyan edək. Bətinlərdə istədiyimizi müəyyən bir vaxt ərzində saxlayırıq. Sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardırıq ki, yetkinlik çağına yetişəsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaşına çatmamış vəfat edir. Kimisi də ömrünün ən rəzalətli dövrünə çatdırılır ki, vaxtı ilə bildiyi şeyləri unutsun. Sən yeryüzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. Bunun səbəbi Allahın haqq olmasındadır. O ölüləri dirildir və hər şeyə qadirdir. Həmin saat gələcəkdir. Ona heç bir şəkk şübhə yoxdur. Və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir. İnsanlar içərisində eləsi də vardır ki, heç bir biliyi, doğru yol göstəricisi və nur saçan bir kitabı olmadan Allah haqqında mübahisə edir. O başını təkəbbürlə o yan bu yana çevirir ki, insanları Allahın yolundan saptırsın. O, bu dünyada rüsvay olacaq. Qiyamət günü isə biz ona cəhənnəm məşəqqətini nəsib edəcəyik. Ona deyiləcəkdir. Bu, əvvəllər öz törətdiyin əməllərin əvəzidir. Yoxsa Allah qullarına əsla zülm edən deyildir. İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allaha şübhə ilə ibadət edir. Əgər ona bir xeyir çatsa, onunla rahatlıq tapar. Yox, əgər başına bir iş gəlsə, üz döndərib küfrə qayıdar. O adam dünyanı da itirər, axirəti də. Gerçək zərər də elə budur. O, Allahı tərk edərək özünə nə zərər, nə də xeyir verə bilməyənə yalvarır. Dərin azğınlıq da elə budur. Həm də zərəri xeyrindən daha yaxın olana yalvarır. O, nə pis köməkçi, nə pis yoldaşdır. Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcək. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini edər. Kim ki, dünyada və axirətdə Allahın peyğəmbərinə kömək göstərməyəcəyi gümanındadırsa, qoy evinin tavanına bir ip salıb boynuna keçirsin, sonra da ayağını yerdən üssün və görsün ki, onun bu hiləsi, qəzəbinə səbəb olduğu Allahın bu köməyinə mane ola bilərmi? Beləcə, biz Qur'anı açıq aydın ayələr kimi nazil etdik. Allah istədiyi kəsi doğru yola yönəldir. Şübhəsiz ki, qiyamət günü Allah möminlər, yəhudilər, sabilər, xaçpərəslər, atəşpərəslər və müşriklər arasında hökm verəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyə şahiddir. Məyər göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın, ulduzların, dağların, ağacların, heyvanların və insanların xeyli hissəsinin Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi? Onların əksəriyyəti isə əzab çəkməyə layiq olanlardır. Allahın alçaltdığı kimsəyə heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah istədiyini edər. Onlar öz Rəbbi barəsində höcətləşən iki dəstədir. Kafirlər üçün oddan paltar biçiləcək, başlarına da qaynar su töküləcəkdir. Bununla onların bətinlərindəki və dərisi ərdiləcəkdir. Onlar üçün dəmir toppuzlar da hazırlanmışdır. Onlar hər dəfə oradan çıxmaq, qəmdən qurtarmaq istədikdə, yenidən oraya qaytarılacaq və onlara dadın odun əzabını deyiləcəkdir. Həqiqətən də Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcək, libasları da ipəkdən olacaqdır. Onlar gözəl kəlamlar öyrənməyə nail olmuş və tərifə layiq Allahın yoluna yönəldilmişlər. Kafir olanlara, insanları həm Allah yolundan, həm də bütün insanlar, istər yerlilər, istərsə də gəlmələr üçün qurduğumuz Məscüdül Haramdan saptıranlara və orada zülm etməklə haqdan dönmək istəyənlərə ağrılı-acılı bir əzab daddıracaq. Bir zaman biz İbrahimə müqəddəs evin yerini nişan verib, mənə heç bir şeyi şərik qoşma, evimi təvaf edənlər, namaza duranlar, rüku və səcdə edənlər üçün təmizlə demişdik. İnsanlar arasında həcci elan et ki, onlar sənin yanına piyada və ya hər bir uzaq yoldan gələn qayışbaldır dəvələr üstündə gəlsinlər. Qoy onlar öz mənfəətlərinin şahidi olsunlar və məlum günlərdə Allahın onlara verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Onlardan özünüz də yeyin, sıxıntı içində olan yoxsullara da yedirdin. Sonra həcc ayinlərini tamamlasınlar, nəzirlərini yerinə çatdırsınlar və qədim evi təvaf etsinlər. Bax belə, hər kim Allahın haram buyurduqlarına hörmət etsə, bu, Rəbbi yanında onun üçün xeyirli olar. Haram olduğu sizə oxunanlardan başqa, qalan heyvanlar sizə halal edilmişdir. Elə isə murdar bütlərdən uzaq olun, yalan sözlərdən də çəkinin. Ancaq tək Allaha ibadət edənlərdən və ona şərik qoşmayanlardan olun. Kim Allaha şərik qoşsa, sanki o göydən düşər, quşlar onu alıb aparar, yaxud külək onu soğurub, uzaq bir yerə atar. Bax belə, hər kim Allahın ayinlərinə hörmət etsə, bilsin ki, bu qəlblərin təqvasındandır. Qurbanlıq heyvanlarda sizin üçün müəyyən bir vaxta qədər mənfəət vardır. Sonra onların kəsiləcəyi yer qədim evin yaxınlığındadır. Biz hər bir ümmət üçün qurbangah müəyyən etdik ki, Allahın onlara ruzi olaraq verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Yalnız ona itaət edin. Sən müt'i olanlara müjdə ver. O kəslərə ki, Allah anıldığı zaman qəlbi qorxuya düşər, başına gələnə səbr edər, namaz qılar və onlara verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcləyərlər. Biz qurbanlıq dəvələri də sizin üçün Allahın dininin ayinlərindən etdik. Onlarda sizin üçün xeyir vardır. Onları səf-səf düzülmüş halda kəsərkən Allahın adını çəkin. Böyrü üstə yıxıldıqları zaman onlardan özünüz də yeyin, aza qane olan kasıba və dilənçiyə də yedirdin. Beləcə qurbanlıq heyvanları sizə tabi etdik ki, bəlkə şükr edəsiniz. Onların nə əti, nə də qanı Allaha çatmaz. Ona yalnız sizin təqvanız çatar. Sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu uca tutasınız deyə bu heyvanları sizə beləcə ram etdi. Sən isə yaxşılıq edənləri müjdələ. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri mühafizə edir. Həqiqətən Allah heç bir nankor xaini sevmir. Kafirlərin vuruşa başladığı insanlara o kafirlərlə vuruşmağa icazə verilmişdir. Çünki onlar zülmə məruz qalmışlar. Şübhəsiz ki, Allah onlara kömək etməyə qadirdir. Onlar ancaq Rəbbimiz Allahdır dediklərinə görə haqsız yerə yurtlarından çıxarıldılar. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsəydi, içərisində Allahın adı çox zikr olunan hücrələr, kilsələr, sinagoglar və məscidlər dağılıb gedərdi. Allah ona yardım edənlərə mütləq yardım edər. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir. Əgər onlara yer üzündə hökmranlıq versək, onlar namaz qılar, zəkat verər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin aqibəti Allaha aiddir. Əgər səni yalançı saysalar, bil ki, səndən əvvəl Nuhun xalqı da, Ad və Səmud tayfaları da elçiləri yalançı saymışdı. İbrahim tayfası da, Lut xalqı da, Mədiyən əhli də elçiləri yalançı saymışdı. Musa da yalançı sayılmışdı. Mən kafirlərə möhlət verdim. Sonra onları əzabla yaxaladım. Mənim onları inkar etməyimin necə olduğunu bir görəydin. Neçə-neçə şəhərlər olmuşdur ki, əhalisi zülm edərkən biz onları məhv etdik. İndi onlar özülünə qədər uçulmuşdur. Neçə-neçə tərk edilmiş quyular və neçə-neçə boş qalmış qəsrlər də vardır. Məyər onlar yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, zalimların aqibətini qəlbi ilə düşünüb, qulaqları ilə eşitsinlər. Çünki əslində maddi gözlər deyil, kökslərdəki qəlb kör olur. Onlar səndən əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Allah öz vədinə əsla xilaf çıxmaz. Rəbbinin yanında olan bir gün sizin saydığınızın 1000 ili kimidir. Neçə-neçə şəhərlərə əhalisi zülm edərkən möhlət verdim, sonra onları əzabla yaxaladım. Dönüş də ancaq mənədir. De ki, ey insanlar, mən sizə yalnız açıq xəbərdarlıq edənəm. İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün bağışlanma və bol ruzi hazırlanmışdır. Ayələrimizi qüvvədən salmağa cəhd göstərənlər isə cəhənnəm sakinləridirlər. Biz səndən əvvəl elə bir elçi, elə bir peyğəmbər göndərməmişik ki, o ayələrimizi oxumaq istədikdə, şeytan onun oxuduğuna gizlicə vəsvəsə verməsin. Lakin Allah şeytanın gizlicə təlqin etdiyini yoxa çıxarar. Sonra da Allah öz ayələrini möhkəmlədər. Allah biləndir, müdrikdir. Belə edər ki, şeytanın gizli təlqini qəlbində xəstəlik olanlar və qəlbi sərt olan insanlar üçün bir sınaq vasitəsinə çevrilsin. Həqiqətən zalimlar uzaq bir ayrılıq içindədirlər. Qoy elm verilən kəslər, bu kitabın Rəbbin tərəfindən göndərilmiş həqiqət olduğunu bilsinlər ki, ona inansınlar və qəlbləri ona bağlansın. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər. Kafir olanlar isə o saat qəflətən onların başlarının üstünü alana dək, yaxud səmərəsiz bir günün əzabı onlara gəlib yetişənə dək, Qur'an barəsində şəkki şübhə içində qalanlar. O gün hökm yalnız Allahındır. Allah onların arasında hökm verəcəkdir. İman gətirib yaxşı işlər görənlər nəyin bağlarında olacaqlar? Kafir olub ayələrimizi yalan hesab edənləri isə rüsvayedici bir əzab gözləyir. Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra öldürülənlərə və yaxud ölənlərə Allah hökmən gözəl ruzi verəcəkdir. Həqiqətən Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Allah onları razı qalacaqları yerə daxil edəcəkdir. Həqiqətən Allah biləndir, həlimdir. Bax belə, hər kim özünə verilən cəza kimi cəza versə, sonra yenə də haqsızlığa məruz qalsa, bilsin ki, Allah ona mütləq kömək edəcəkdir. Həqiqətən Allah əhv edəndir, bağışlayandır. Bu belədir, çünki Allah gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatır. Allah eşidəndir, görəndir. Bu belədir, çünki Allah haqdır. Kafirlərin ondan başqa yalvardıqları isə batildir. Həqiqətən Allah ucadır, böyükdür. Məyər Allahın göydən yağış yağdırdığını və onunla yer üzünü yaşıllığa bürüdüyünü görmürsənmi? Həqiqətən Allah lütfkardır, xəbərdardır. Göylərdə və yerdə nə varsa onundur. Həqiqətən Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Məyər Allahın quruda olanları və öz əmri ilə dənizdə üzən gəmiləri sizə ram etdiyini görmürsənmi? Göyü də öz izni olmadan yerə düşməsin deyə o tutub saxlayar. Həqiqətən Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Sizə həyat verən, sonra öldürəcək, daha sonra dirildəcək məhz odur. İnsan həqiqətən də nankordur. Biz hər ümmət üçün onun yerinə yetirə biləcəyi bir şəriət müəyyən etdik. Qoy onlar bu işdə səninlə höcətləşməsinlər. Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən sən ən doğru bir yoldasan. Əgər səninlə mübahisə etsələr, de ki, Allah sizin nə etdiyinizi daha yaxşı bilir. İxtilaf etdiyiniz məsələlər barəsində Allah sizə öz hökmünü qiyamət günü verəcəkdir. Məyər bilmirsən ki, Allah göydə və yerdə olanları bilir? Həqiqətən bu, yazıda mövcuddur. Şübhəsiz ki, bu, Allah üçün asandır. Onlar Allahı qoyub, haqqında heç bir dəlil nazil edilməyən və üstəlik özlərinin də bilmədikləri bir şeyə ibadət edirlər. Zalimlara kömək edən olmaz. Kafirlərə açıq-aydın ayələrimiz oxunduqda, sən onların üzündə nifrət görərsən. Onlar az qalırlar ki, ayələrimizi onlara oxuyanların üstünə cümsünlər. De ki, sizə bundan daha pisini xəbər verimmi? Bu, cəhənnəmdir. Allah onu kafirlərə vəd etmişdir. O, nə pis qayıdış yeridir. Ey insanlar! Sizə bir məsəl çəkilir, onu dinləyin. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz bir milçək belə yarada bilməzlər. Hətta bunun üçün bir yerə yığışsalar belə. Əgər milçək onlardan bir şey götürüb aparsa, bunu ondan geri ala bilməzlər. Bunu etmək istəyən də aciz qalar, istənilən də. Onlar Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir. Allah mələklərdən də elçilər seçir, insanlardan da. Həqiqətən Allah eşidəndir, görəndir. Allah onların keçmişini və gələcəyini bilir. Bütün işlər Allaha qayıdır. Ey iman gətirənlər! Rüku edin, səcdiyə qapanın. Rəbbinizə ibadət edərək yaxşı işlər görün ki, bəlkə nicat tapasınız. Allah yolunda lazımınca cihad edin. O, sizi seçdi və atanız İbrahimin dinində olduğu kimi, bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Peyğəmbər sizə, siz də insanlara şahid olasınız deyə, Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitablarda, həm də bu kitabda sizi müsəlman adlandırdı. Elə isə namaz qılın, zəkat verin və Allaha möhkəm sarılın. O sizin himayədarınızdır. O nə gözəl himayədar, nə gözəl yardımçıdır.